แต่เราไม่ปฏิบัติเราไม่รักษาสมบัติเท่านั้นสมบัติอันดีมีค่าอย่างเพชรนิลจินดาเขาได้มาต้องรักษาได้ของดีมาต้องรักษาไม่ตกหล่นไม่ตกหายไม่อะไรมาถูกบุกสลายของดีต้องรักษาไว้ให้มันดีคนเราหามันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนมันก็ดีเลยสิรู้สึกว่าตนได้มนุษย์สมบัติเป็นของดีเลิศแล้วก็รักษาของดีนั้นไว้มันก็ของวิเศษโลกอันนี้จะไม่วุ่นวายโลกอันนี้จะไม่เดือดร้อนเป็นของน่าอยู่ที่สุดมนุษย์ถ้ากระทำชั่วเลวทรามไม่ใช่คนอื่นทำมนุษย์ทำแท้ๆพวกเปรตผีปีศาจทั้งหลายไม่มาทำความชั่วหรอกคนเราเนี่ยทำความชั่วจึงว่าจะสร้างความชั่วทำความผิดทุจริตต่างๆนั่นก็มาได้มนุษย์เสียก่อนได้มนุษย์สมบัติพร้อมบริบูรณ์เสียก่อนเรียกว่ามีกายมีวาจามีใจมีแต่ใจอย่างเดียวไม่สามารถทำความชั่วได้ที่พวกเปรตพวกผีอะไรต่างๆมันมีแต่ใจมันไม่ปรากฏกายไม่ทำความชั่วอะไรให้ใครหรอกที่ว่าผีว่าผีนั่นคนกลัวผีก็เลยเข้าใจว่าผีหลอกคนที่จริงก็ไม่ใช่ผีตัวเราหลอกเองตัวเราหลอกตัวเราเองต่างหากมันมีแต่ใจไม่ทราบจะเอาอะไรไปประหัตประหารทำลายคนอื่นลักชอบขโมยเขาก็ไม่เป็นมันมีกายไม่พูดโกหกพูดอะไรพูดเท็จพูดโกหกเขาไม่ได้มันไม่มีวาจาพูดมันก็ไม่ได้ยินพูดภาษาของเขาไม่ได้ยินมนุษย์นี่เท่านั้นแหละที่จะทำความชั่วทุกประการอย่างฆ่าสัตว์กับมนุษย์นี่แหละเป็นคนฆ่าพูดปีวิสารไม่ฆ่าแล้วลักทรัพย์กับมนุษย์นี่แหละลักประพฤติผิดวิชาจารย์กับมนุษย์นี่แหละประพฤติถ้าพ่อของมุสาวาทกับมนุษย์นี่แหละกล่าวพ่อมีวาจาดื่มสุราไม่ไรกับมนุษย์นี่แหละดื่มมนุษย์นี่แหละสร้างขึ้นมามนุษย์นี่แหละตกแต่งให้เป็นสุรายาเมามนุษย์เราก็เข้าก็รับประทานเข้าไปอีกเมากับมนุษย์เนี่ยเป็นคนเมาทำลายคนอื่นกับมนุษย์เนี่ยเป็นคนทำลายนี่มันทำคนชั่วได้อย่างนี้ก็เหตุที่ไม่รักษาความดีของตนถ้ารักษาความดีของตนในกบฏที่สุดพดผ่องจิตใจเบิกบานเว้นจากความชั่วก็เว้นจากคือไม่ทำความชั่ว5ประการนะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่เราคนเดียวหมู่พวกเพื่อนอยู่ด้วยกันมนุษย์ชาวโลกอยู่ด้วยกันเย็นสบายเป็นสุขมดอันนี้แหละพื้นฐานของมนุษย์สมบัติของเรามันดีอย่างนี้แหละคราวนี้ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกมนุษย์ของเรามีกาย

นั้นเบื่อพิจารณาเท่าไรก็เท่าเก่าเนี่ยพิจารณาเมื่อไรก็เท่าเก่าเท่าเก่าแล้วได้เบื่อการเบื่อนั้นก็เหตุที่เรายังไม่ทันสงบเต็มที่มันยังค่อยเบื่อถ้ามันสงบเต็มที่นั่นแหละรสชาติมันแตกต่างเป็นเหตุในพิจารณาอยู่เสมอเสมอไม่อิ่มไม่เบื่อเพื่อพอใจยินดีกรรมการที่เราพิจารณานั้นอยู่นั่นจึงเป็นไปเพื่อความเจริญอยากจะให้เจริญแต่เราไม่พิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนอยากจะให้เจริญแต่เราภาวนาไม่สงบอยากจะให้เจริญก้าวหน้าแต่ใจเราไม่สงบมันก็ไม่ก้าวหน้าเลยสิการพิจารณาที่จะให้ก้าวหน้ามันต้องขึ้นความสงบเสียก่อนเหตุนั้นการที่จะพิจารณาเห็นว่าเป็นของปฏิกูลสุขโภคแล้วเห็นอสุภะอะไรต่างๆก็ตามเห็นเป็นทุกข์ก็ตามเถอะถ้าใจไม่สงบแล้วมันไม่เห็นอ่ะการใจสงบเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดมันจะเกิดจากใจสงบใจไม่สงบก็อย่างธรรมดาๆคนเราธรรมดาที่มองกันอยู่นอกจากเห็นเป็นธรรมดาแล้วมันเห็นเป็นของสวยสดงดงามไปอีกแต่กิเลสกิเลสอะไรก็ตามเลยมองดูนั่นเลยเป็นของสวยสดงดงามไปหมดท่านไม่ใจไม่สงบเลยนั้นใจสงบแล้วของสวยสดงดงามอะไรก็ตามเลยรูปร่างอัตภาพเป็นอย่างไรก็ตามเลยมันเป็นเหตุให้สลดสังเวชอันนั้นจึงว่ารสชาติมันจะเกิดขึ้นมาก็เพราะความสงบในความสลดสังเวชนั่นต่างหากแต่เรื่องทั้งหลายเหล่านี้นั้นมันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนเกิดอสุภะปฏิกูลไม่ใช่เป็นมาทุกคนแต่ความเห็นจริงเนี่ยมันเห็นเหมือนกันเห็นทุกคนนั่นแหละสภาพเป็นจริงอย่างไรมันเห็นจริงอย่างนั้นคือมันเห็นตามสภาพเป็นจริงเองไม่ใช่อื่นไกลกายของเราที่เห็นน่ะเป็นอสุภะเห็นอย่างนี้แหละอสุภะจริงไหมพิจารณามันไปจริงไหมมือของเรานี่แหละมือที่เราหยิบอาหารใส่ปากนี่แหละเป็นของจริงไม่เป็นของอสุภะจริงไหมถ้าหากไม่ล้างนั่นก็สกปรกร่างกายของเราทั้งหมดเหมือนกันถ้าไม่ล้างก็ไม่ชำระสักสางก็สกปรกเน้นสาบเน้นโขงอันนั้นเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจริงหมดพูดใครพูดเอาไม่จริงไม่ได้ถ้าไม่จริงก็ลองดูสิมือของเราถ้าตัดออกจากนิ้วมือที่ตัดออกไปจากฝ่ามือซะแล้วหยิบมันก็ไม่อยากหยิบมันสกปรกอ่ะเนี่ยถ้าออกจากตัวของเราเป็นสกปรกหมดอันที่มันเห็นของสวยสดงดงามเพราะมันอยู่กับตัวของเราเท่านั้นน่ะแท้ที่จริงมันสกปรกหยิบก็ไม่อยากหยิบถูกต้องก็ไม่อยากถูกมันน่าเกลียดซะอีกตัวของเราเป็นทุกข์มั้ยเกิดมาเป็นทุกข์ไหมอันที่ว่าเห็นเป็นสุขเป็นสุขนั้นเพราะความหลงงมเมาต่างหากความเป็นจริงแล้วมันทุกข์อยู่ทั้งวันกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนพระพุทธเจ้าท่านเทศรวมหมด

นี่แหละมนุษย์สมบัติที่อธิบายให้ฟังอนัตตาที่ตัวของเรานี่ก็มนุษย์สมบัติพระพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานกับอันนี้แหละภาษาว่าคล้ายสำเร็จมรรคผลนิพพานกับอันนี้แหละมนุษย์สมบัตินี่แหละเราอยู่ทุกวันนี้ก็ได้มนุษย์สมบัติจึงค่อยเป็นจะค่อยอยู่ได้ถ้าไม่ได้มนุษย์สมบัติแล้วก็คือตายหมดเรื่องทำอะไรก็ไม่ได้ตายแล้วหมดเรื่องเราได้มนุษย์สมบัติจึงค่อยพลิกไหวเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ตลอดเวลามันติ้งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับท่อนไม้ท่อนปืนเนี่ยมันติ้งไว้กิ้งมาที่มีมนุษย์สมบัติอยู่มีกายวาจาใจมันติ้งไปกิ้งมาถือว่ากิ้งไม่ถือว่าเดินยืนเดินนั่งนอนก็คือมันติ้งนั่นแหละถ้ามันไม่กิ้งก็คือมันหยุดนั่นคือหมดสมบัติมนุษย์สมบัติเท่านั้นอธิบายเป็นถึงเรื่องมนุษย์สมบัติมากมายพวงพวงขอยุติเพียงแค่นี ้อิชิตังอิชิตังตุสังคิปะเมวัสเมจตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทพนรโสยะธามณีโชติรโสยะธาสัพพิติโยวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเทพตุนตรายโยสุขีทีฆายโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังอุทาปัจจายิโนจตารโอธรรมาทันติอายุวันโนสุขัง นั่งภาวนาต่อไปภาวนาต้องเอาคำปริกรรมเป็นเครื่องยึดถ้ามันมีคำปริกรรมเป็นเครื่องยึดทำง่ายหรอกถ้ามีคำบริกรรมทำง่ายง่ายจิตรวมไปง่ายทีเดียวแต่หากว่ามันหายเร็วรวมง่ายแต่หายเร็วถึงมันไม่หายแต่มันมีเครื่องพิจารณาพอทำสมาธิกับจิตสงบเลยเลยหายเงียบไปไม่มีเครื่องอยู่เราพิจารณาอานาปานสติก็ดีเลยภาวนาพุทโธก็ดีให้เป็นหลักคันเมื่อภาวนาพุทโธอานาปานสติแล้วมันรวมลงไปอานาปานสติมันก็หายเหมือนกันพุทโธก็หายไปเหมือนกันเรื่องภาวนาทั้งหลายมีหลายอย่างหลายเรื่องอย่างเขาทำยุบหนอพองหนอก็เหมือนกันหรือว่าสัมมาระหังก็เหมือนกันอะไรต่างๆร้อยแปดละที่จะทำกรรมฐานแต่ก่อนนั่งสี่สิบอย่าง40อุบายมากกว่านี้อีกอันนั้นเป็นได้เครื่องล่อเครื่องอ่อนเครื่องล่อให้จิตรวมเท่านั้นแหละถ้าจิตรวมแล้วล่ะยังไปคำนึงถึงเรื่องปริกรรมอยู่จิตมันก็ไม่รวมจิตถอนออกมาสิจิตจะรวมลงไปได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้รวมหรือไม่ให้รวมรวมหรือไม่รวมก็ไม่ว่าเมื่อมันจิตมันจะรวมมันวางเองมันปล่อยวางเองรวมเข้าไปสงบนิ่งเฉยการสงบมันมีหลายอย่างอย่างนึงสงบนิ่งเฉยไม่มีอะไรเลยไม่รู้สึกตัวทำอีกอย่างหนึ่ง รวมลงไปรู้สึกตัวอยู่แต่ถ้าเป็นของภายในรูปภายในของตนเองเหมือนกับของภายนอกนั่นแหละรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งเป็นของภายในไม่ได้เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องของภายนอกอย่างหนึ่งนั้นเห็นที่ดีนี่แหละทั้งภายนอกภายในจิตสงบนิ่งแน่วลงไปแล้วก็เห็นอยู่ภายนอกภายในเหมือนกันกับเราเห็นธรรมดาเนี่ยแต่มันแปลกเพราะใจเห็นไม่ใช่ตาเห็นหลายอย่างมันจะเป็นอะไรก็เอาเถอะทั้งสามสี่อย่างนั่นแหละรวมไปยังไงก็เอาเถอะขอให้มันเป็นแล้วก็แล้วกันเพราะการเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เราไปแต่งหรอกมันของเป็นเองเกิดเองขึ้นมาเบื้องต้นก็ฝึกหัดกำไอฝึกหัดข้อนาอย่างที่อธิบายให้ฟังนะแต่ข้อนาพุทโธหรืออรหังสัมมาหรืออะไรก็ตามเถอะอนาปานสติก็ตามเถอะฝึกหัดเบื้องต้นมันเป็นบ่อยๆมันเป็นชำนิชำนาญจนกระทั่งคล่องแคล่วแล้วนั้นจึงจะรู้เรื่องของทั้งหลายนั้นที่มันเป็นบางครั้งบางคราวพูดก็ไม่ถูกพูดให้คนอื่นฟังก็ไม่ถูกมันเป็นคล่องแคล่วมันเป็นชำนิชำนาญแล้วยังค่อยพูดถูกเป็นของอัศจรรย์เรื่องภาวนาถ้าไม่ตั้งใจจะเป็นถ้าเป็นเวลามันจะเป็นมาการที่มันยุ่งมันวุ่นวายนั่นคือมันอยากเป็นอยากให้เป็นนั้นส่งสายไปอยากจะให้เป็นอยากจะให้เห็นอยากจะให้รู้มันเลยไม่อยู่จิตเลยส่งสายถ้าส่งสายมันไม่เป็นก็เลยวุ่นใหญ่เดือดร้อนวุ่นวายเหตุนั้นการภาวนาทำสมาธินั้นต้องทำให้ใจเย็น